Anak itik Tok Wi. Anak itik Tok Wi mandi dalam kolam. Sakit apa Tok Wi? Sakit sendi tulang. Ubat apa Tok Wi? Ubat limau lelan. Sakit apa Tok Wi? Sakit sengal tulang.